Už se smráká tma, noc je má mihva, jsme tu jen my dva, luna má a já. Obouští svou skrýš, stoupá výš a výš, a noc tiše, něžně krásný, spolu s tím, jak je mi blíž. La la la la la la la la la la la la la la la. Je to sen, co ožívá, když mi zpívá sen jen tvá. Ty! Ve strene, je to šílené, ona však neváhá, lásku mou přijímá. La la la la la la la la la la la la la. Je to sen, co ožívá, když mi zpívá sen. Je to